Szerda este 8 körül nem sokkal Xi Jinping kínai elnök érkezése előtt Hendrey Tibor, a Tibetet segítő társaság elnöke egy tibeti zászlót rögzített a Gellért tér fölé magasodó Gellért-hegyi kereszt lábánál levő kerítésre. A zászló felkerülése után néhány perccel meg is jelentek az ezért felelős kínaiak, akik egy kínai zászlóval takarták el a tibeti zászlót. Tompos Márton, a Momentum alelnöke EU-s zászlókat rakott ki az Erzsébet hídra. A kínai nagykövetségnek dolgozó önkéntesek, akik piros sapkát viseltek, rögtön megjelentek a helyszínen, és azt kérdezgették a politikustól, hogy milyen zászlókat pakolgat ki, és miért. Ide jöttek megkérdezni, hogy milyen zászló ez, mert izgultak, hogy tibeti vagy tajvani lehet, mondta Tompos, akinek az önkéntesek arról beszéltek, hogy nem lenne kedves gesztus tajvani vagy tibeti lobogókkal feldíszíteni Budapestet, amikor a kínai elnök Xi Jinping a magyar fővárosban van. Imádnivaló látni, hogy a NER Média hogy viháncol Xi elvtárs baráti látogatása felett. És hogy milyen nagyszerű élmény ez, hogy ez a hatalmas nagy ember ez ide látogat mi hozzánk. És teljesen el van felejtve, hogy a kínai kommunista párt első titkáráról beszélünk. És hogy itt egy ilyen nagyon antikommunista, egy ilyen nagyon-nagyon harcosan antikommunista rezsim van. De amikor Xi elvtárs ide látogat, akkor ez valahogy elsimul. Itt nincsen semmilyen ellentmondás, hanem mindenkiben belül az erő iránti alázat horgat fel. Hogy hát azért akárhogy is ez a hatalmas, nagy ember, ez most ide látogat. Egy kicsit ránk vetül a világ figyelme. Meg ilyenkor az a tényleg szívvel, lélekkel, foggal körömmel védett szuverenitásunk is olyan eléggé másodlagossá válik, amikor felmerül a lehetősége annak, hogy a kínai népköztársaságba tagozódjon be Magyarország, mint egy ilyen kis városállamka. Mint egy ilyen kis Tibet, vagy Tajván. Mint egy kis gyártósor. Igen, egy futószalag darabka. Hirtelen akkor, ahogyan a kínaiak, milyen eszközökkel láthatóan például Afrikát maguk alá gyűrik, és ahogy a Balkánon, Görögországgal kezdve a 2008-as válságnál lehetett látni, hogy hogyan a kritikus infrastruktúrát hogyan szerzik meg, és ez így jön fölfelé. És ahogyan mi ágyazunk meg ennek az új Selyem útnak például, hogy amilyen lelkesedéssel dobjuk oda magunkat, ilyenkor nincsen szuverenitás probléma. Hogy a kínai hitelből épült kínai üzemek, ahol kínai vendégmunkások fognak dolgozni, az nekünk miért jó, ezt nem tudja senki megmagyarázni, és mi mégis olyan lelkesen csináljuk, hogy én még ilyet nem is láttam. És egy kínai rendőrök posztolnak Budapest. De konkrétan a Tompos kínai... Márton EU-s zászlót rak ki, és oda mennek hozzá kínaiak. Kínai hatóság és azt Budapesten. Mondják, hogy mi ez tajvani, vagy tibeti, eleve nem tudják, hogy EU-ban, hogy az EU-ban vannak, és az EU-nak a zászlója, és ezt nem tudják, és megkérdezik, hogy miért rakja ezt ide ki? Csak nem tajvani zászló, mekkora sutyerákok. Tehát, hogy kezdjük ezzel, hogy akkora ostoba állatok, hogy ezt se tudják, és még nekiállnak intézkedni. Tibetet segítő társaság elnöke kirak egy tibeti zászlót, és akkor megjelennek a kínaiak, és itt intézkednek, minthogyha Kínában lennének. Tudod? És a magyar államnak ehhez semmiféle hozzáfűzni valója nincsen, nem tartja fontosnak, hogy esetleg szóvá tegye, hogy a magyar állam területén, magyar ország területén kínaiak nem intézkednek, nem intézkedhetnek egy magyar állampolgárral szemben, aki éppen demokratikus jogával gyakorolja. A szólásszabadsággal próbál élni. Na hát ez milyen? Na hát ez milyen? És hol van ilyenkor a féltve, őrzött és büszkén, önérzetesen karcsörtetve megvallott szuverenitásunk? Ilyenkor hol van? Ilyenkor hol van a kurucos dac, meg önérzet? Hát de hol van a Street Fighternek a gerince? Hol van az a fideszes képviselő, aki nem tűri a kommunista pártvezetőt, és ő tűz ki nem egy EU-s, mondjuk egy magyar zászlót, vagy egy Budapest, vagy egy Árpád sávosat, vagy egy bármit. Igen, hol vannak ilyenkor a Bayerek meg a Bencsikek, akik egyébként annyira harcosan antikommunisták, hol vannak? Én ezt így kezdtem el boncolgatni, hogy magyar ember magyar ellen intézkedik, kínai ellen, kínai magyar ellen, magyar kínai ellen, és a többi. És tudod, az, hogy mondjuk, hogy a magyar kormány részéről értem, hogy egy gesztus tesz, ahogy két napon keresztül úgy éreztesse magát a Xi Jinping, mintha a világon sehol nem ellenéznék. Mintha itt is ugyanúgy félnének tőle, és itt se lenne szabadság annyira, hogy ott nincs. Ezt értem, ezt képmutatásnak nevezem, de komfortáló képmutatás a vendég felé, hát legyen egészségükre. Ha a kínai kormány részéről kínai emberekkel szemben intézkednek, azt is értem, azt az elnyomásnak hívjuk, és ezt tudod, valahol hozzá vagyok szokva, bár rosszul esik az, hogyha kínai emberek ide költöznek, akkor itt nem kapják meg azt a szabadságot, amit egyébként mi kínálunk elvileg a világnak ezen a felén, hanem ugye lepaktálunk velük, hogy magyar-kínai vegyes rendőrpárosok járőrözhessenek majd valamikor, meg lepaktálás nélkül is ugye a világban ilyen be nem jelentett, nem hivatalos rendőrségi épületeknek a tucatjait fülelték le egy-két-három évvel ezelőtt. Na most ez a magyar-magyar ellen intézkedik, kínai-kínai ellen intézkedik. Na most amikor kínai emberek részéről magyar emberekkel szemben történik egy intézkedés, az mi? Mit szolgál, hogy a nagy elnök úr nehogy szembesüljön azzal, igen, hogy nem fogadja el mindenki és azt, tudod, hogy nem... a nagy kommunista párt az hogy kebelez be országokat, akár fizikailag a szomszédságában, akár virtuálisan a vagyonával? És hogy volt náluk kínai zászló, tehát ezek most nem kínai rendőrök, mint amiről szó volt a múltkor, ők önkéntesei, ugye, jó, a követség. Kínai rendőrök, szolgálatnak, gondolom, igen, az emberei, és volt náluk valamivel nagyobb kínai zászló, az mindig van náluk, mint a szabvány tibeti kapható, mert hogyha nagyon oderögzítik a tibetit, akkor azzal így override-olni lehet. Igen, igen, igen. Sokkal egyszerűbb lematricázni. Ha nem leszedni, akkor még mindig lefekvő. Igen, de ez egyébként ez valami szép hagyományőrző, és azt mondom, hogy a textilipart egy picit megsimogató módja a habzószájjal történő nyugger plakáttépkedésnek. Tehát ez, hogy az egyik mondani valót a másikkal eltakarom. De tudod, ez is olyan, hogy jó, itt van a Xi Jinping, ellátogatott Magyarországra, ami akkora, mint egy random kínai város, aminek a nevét sem tudjuk. Tehát legalább 10 olyan város van, ami nagyobb, mint Magyarország, és nem ismerjük a nevét, nem tudjuk. Semmi, igen. És ezen belül Budapest egy kerület, egy falu, egy semmi, egy nulla, tényleg. Ellátogat ide, és autókázik be a városba a limuzin, hogy meglátogassa a nagyfőnököt, és valahol ott van egy tibeti zászló. A polgári jelölt, a helyi polgári jelölt. Mélység, szélesség, vagy magasságról. És ott van valahol egy tibeti zászló, és akkor mi van? Hát nem érdekli. Hát figyelj, azt az országot 1959-ben Kína megszállta, azóta is megszállva tartja. Most mit számít, hogy volt egy neki zászlója? Hát ja, ott egy zászló, ez ilyen, ez a Nyugat-Európa, ez ilyen, tudod. Itt vannak ilyen mindenféle zászlókat kirakni, de nincs jelentősége. De ez sem fér bele. Nem, egy rohadt zászlót ez se látom. Ez sem fér bele. És ilyenkor a magyar hatóságok, és ilyenkor a ezer éves magyar állam, meg az önérzetes nemzeti radikális magyar kurzus ilyenkor kussol, és valójában tudod, mi úgy képzeljük, hogy sunyít, meg hogy lesunja a szemét, meg hogy a cipőfűzőjét figyeli, meg hogy kínosan egyik lábáról a másikra áll, de nem. Ilyenkor figyel és tanul. Uh-huh. Valójában nem ez, tudom, valójában a kínai hatóság, a kínai hatóság itt és most azt demonstrálja, hogy hogyan kell működnie Magyarországnak 10-15 uh-huh. év múlva. Hogy milyen lesz az a Magyarország, ahol az állampolgároknak állampolgári pontszáma van, az állampolgársági besorolásuk alapján részesülhetnek a közszolgáltatásokban, annak megfelelően utazhatnak tömegközlekedési eszközökön, és annak megfelelően gyakorolhatják az állampolgári jogaikat is. És lehetnek a nemzet színészei. Na most az az egész, ahogyan ez működik, ez olyan szinten tényleg összeegyeztethetetlen azzal, amit egyébként a kormány kommunikál magáról, minden szempontból. De ha megnézitek azt, hogy a magyar nemzetnek a véleménycikke, amit Xi Jinping írt bele a magyar nemzetbe, Kína és Magyarország együtt lép az aranyvízi útra címmel. Ezt olvassátok el, ezt a cikket, mert öklendetes. Tehát ilyet én utoljára 1985-ben olvastam, de tényleg, amikor már, de nem is tudom, tehát amikor még így azt lehetett mondani, hogy ezt így, a rendszer az így kommunikál. Tehát olyan szinten ilyen avittas, dohos, szutyok, komcsi szaga van az egész írásnak, hogy nem hiszed el. De így a szerző, és ezt leadják az egészet. Carrie Bradshaw tudja, milyen a jó szex. Vagy nem fél megkérdezni. Tudod, és ott van a rovaton a szerző fotója. Vélemény. Egy Xi Jinping. Fotó, vélemény. Vélemény rovat. Csak igen. Ő szerintem van abban az erőfölésen, hogy ő diktálja a véleményt. Hát konkrétan elküldték, igen, hogy itt ez a cikk. Ez nagyon súlyos, hogy egy időben én is írtam ebbe a vélemény rovatba a Magyar Nemzetben, és most Xi Jinping. Még viheted valamire. Igen, még akár még akár lehetek Kínában valamelyik kerületnek a kerületi pártitkára, nem? Ez alapján, nem? Igen, szerintem ez menni fog. Lehet, hogy valaki odafentről esetleg beajánlhatna. Bár nem biztos, hogy jó az neked, ha most beajánlanak a kínai kommunista pártnak. Tehát itt nehogy az ablakon keresztül a kis piros pötty megjelenjen a homlokodon. A Tibi atya kocsmáját nem akarták bezáratni az Erzsébet körúton, mert a tibeti atyának olvasták? Uh-huh. Tehát így minden a TB-nek jó, amúgy meg erre a tibetire térjünk ki, mert gyakorlatilag az, hogy Magyarországon egyébként senkinek semmi problémája nincsen, vagy semmi dolga nincsen Tibettel, úgy normális esetben Tibetet mindenki leszarja a hétköznapokban, de amikor itt van a kínai elnök, akkor kirakjuk a tibeti zászlót, tehát ez sem több, mint ilyen egyszerű trollpolitika. Na, hogy tudjuk, hogy mi idegesíti, a pofájába rakjuk. Értem én, amúgy nem érsz el vele semmit, tehát tényleg semmire nem jó, csak arra, hogy mutasd neki, hogy ő egy szaralak, ennyi. De hogy ezt nem lehet látni, hogy ezt nem lehet, hogy nem kerülhet be az ő tudatának még a perifériájára sem. De vajon miért? Akkor nem lesz még egy akkumulátorgyár Pécsett? De a kínaiak szerint nem kerülhet be, miközben ők tudják, hogy ez van. Tehát miért nem kerülhet be? Nem azért, mert rosszul esik neki, az esik neki rosszul, hogy megmondta, hogy az ilyeneket el kell takarítani, amerre megyek, és hogyha nem, akkor szét lesz rúgva a valagatók. De valószínűleg meg sem mondta, mert szerintem nem mondja meg, hogy ezt takarítsátok el. Hogy meg lehet, hogy semmi következménye nem lenne, ha kint maradna a tibeti zászló. Meg lehet, hogy semmi következménye nem lenne, ha éppen a kint lévő tibeti zászlóra rávetülne a pillantás a Xi Jinping főtitkár elvtársnak. Hát tudja, hogy elfoglalták senki nem, de senki nem meri kipróbálni a dolgot. Igen. Mert mi van, ha Xi Jinping pártfőtitkár elvtársnak esetleg elromlik a kedve ettől. Rossz kedve lesz. És rossz kedvében esetleg... Hát és akkor valaki meg elveszíti a fejét. Igen, ebben. Igen. Valaki, vagy valakik, vagy esetleg egy kisebb város Kínában, vagy eltűnik a térképről. Igen. Hirtelen még 3-4 ezeren a Temunak a termékeit fogják gyártani valami fizéfogói táborban. Igen, és hogy az van, hogy itt ezt Magyarországon sem meri kockáztatni senki. Hát most azt, hogy itt a magyar szuverenitást felfüggesztjük, amíg a kínai pártfőtitkár itt van, és hogy a magyar szuverenitással áldozunk a kínai pártfőtitkár elvtársnak, mint egy a csizmaszárához leszállítjuk a magyar szuverenitást, és akkor most ez alatt a néhány nap alatt kibírjuk, hogy kínai hatóságok intézkedjenek Budapesten, hát ennyit még elbírunk. Igen. De azt, hogy esetleg az elvtársnak elromoljon a bosszús kedve. Bosszús lesz, igen. Na, nem csúszik úgy neki a lángos. Egyébként, ha megnézzük az ujgurok esetét, az is rohadt érdekes. Az ujgurok Kínában, ugye, akiket egészen ilyen aljas módszerekkel próbálnak írtani és eltüntetni és megsemmisíteni és felszámolni. És nézd meg, hogy egyébként ezzel sincs nagy baja a mondjuk például az arab világnak. Tehát azt látom, hogy így teljes erőből neki mennének Kínának mindaz a 1,5 milliárd muszlim, hogy ezt nem lehet megcsinálni. De különös, hogy az ujgurokkal szemben... Még ezzel is leginkább a liberális nyugatnak van problémája. Igen, és nincs az a szolidaritás, mint amit a palesztinokkal kapcsolatban tapasztalunk. Tehát a Palesztinával kapcsolatban hatalmas szolidaritás van, az ujgurokkal kapcsolatban nincs az a fokú szolidaritás. Szóval ez a Kína, ez valami, igen, nagyon tud ezzel, mert ha megnézed azt, mert ugye lehet azt mondani, hogy hú, Amerika is milyen egy agresszív ország, és hogy ráerőlteti a világra az akaratát, a nézeteit, az ideológiáját, és akkor itt elnyomás van, egy amerikai hegemónia és elnyomás alatt nyögünk, de azért Amerikát akármikor, akárhol, akárki kritizálhatja, és ha jön az amerikai elnök, akkor akármilyen módon, akármilyen zászlót kirakhatsz elé. Tényleg. Tehát amikor itt volt Bush, akkor mi tüntettünk ellene, de ez föl sem merülhet a kínai elnökkel szemben. Hogy van ez? Az milyen, hogy a józsaru-rozsaru taktika az működik olyankor, amikor mondjuk Novák Katalinnak kell találkozni az Zelenszkijjel, hogy kellett, tudod, Orbán Viktor meg nem találkozik szívesen Zelenszkijjel, ha csak mellé nem ültetik Argentinában. De minthogyha nem Orbán Viktor maga küldte volna Novák Katalin találkozni. Hogy lehet játszani ezt a kettősködést, meg józsaru-rosszsarut, ami egyébként alapvetően a demokratikus nemzetnek is egy beépített ilyen velejárója, hogy a kormány valahogy viselkedik, és a civilek pedig tüntetnek a kormánynak. Ez meg az a döntésével szemben. Mégis bizonyos esetekben az, hogy itt a magyar emberek akármilyen zászlót raknak ki, az nem fér bele, nem lehet eljátszani a másik zsarut, amikor a főnök szerepben van. De a következő történt, szerintem ez azért ez külön kemény. Tibeti zászlót lógatott ki a képviselői irodaház ablakán Szabó Tíme. A Szabó Tíme a közlése szerint ezzel köszönti Budapesten a Kínai Népköztársaság elnökét. Az ellenzéki politikus közölte, amint kikerült a lobogó, már le is szóltak, hogy Kövér László és a titkosszolgálat tud a dologról. Hogy itt Kövér László buzgó mocsinkba, aki teljesen félreértelmezte már néhány alkalommal bármit egyébként, de a titkos szolgálatok feladatát az ellenzékkel kapcsolatban és akkor, különösen. És akkor Kövér László nevével kapcsolatban is fontos megjegyezni, hogy harcos antikommunista, tehát nem csak úgy egyszerűen antikommunista, hogy nem csak úgy neki nem ízlése szerint való az a kommunizmus, hanem harcos antikommunista. Igen, igen, és sőt, azt elmondhatjuk, hogy az egykori MSZMP tagok közül a legharcosabb antikommunista. Egy ilyen mezőnyből ki kell tudni tűnni. Nem könnyű. Aha. Én hentes voltam, mielőtt vegán aktivista lettem. Jó, igen, és de belülről ismerem, igen, szóval egyébként... Igen, és a kettő, baj, és a kettő közt eltelt 5 perc. Igen, még mindig hentes vagy, ez a baj. Tehát, hogy jelenleg ugye ugyanúgy asszisztál a kínai kommunista párt hatalmi törekvéseihez azzal, hogy ezt csinálja. Tehát ő még mindig hentes. Jó, de sikerült? Vegán. Hát úgy tűnik, hogy igen. Az a helyzet, hogy értem, hogy a vezérünk tanul ilyenkor, különböző módszereket lesel, de én azért tennék valamennyit a fekete mezőre is, miszerint várom a videót, amin a főni rakosgatja a golyós tollat zavarában 20 percen keresztül. De tehát azt a kínai tévé fogja leadni, tehát az a magyar tévé. Ja, igen, igen, igazad van, az onnan jut vissza. Ők helyzetten ezért hoztak egy olyan piros sapkát hordó egységnyi kínai zászlóval azért a övtáskájában ellátott önkéntest, aki a nagykövetség önkéntese, hogy lekamerázza majd, ha esetleg érdemes véletlenül pont azt a részletet leadni. De az is milyen volt. Tehát, hogy egyrészt így, tehát nyilván van egy viszonyulásom az Orbán Viktorhoz, nem bánom, hogy látom ezt, ahogy ott tördeli a kezét, meg így gyakorlatilag retteg, hogy a diktátor mikor csinál így. Én is rettegnék, hogyha Putyin... Nyilván nem vagyok kíváncsi arra az életvitelre, ahol nekem a Putyinnal tárgyalnom kell. Nem tudom. Sajnálom, irigylem, amúgy meg nem kedvelem. De közben meg a miniszterelnöke a nemzetemnek, és engem is képviselve, főleg gondolom a gazdaság érdekeit, eljut oda, tárgyalnak, mit tudom én, 17 percig, vagy 45 percig, és az oroszok, azok persze mit adnak le a tévében, hogy hoztuk a magyar kutyánkat, az EU-s, a legkisebb EU-s kutyát, a spórázon tartjuk, nézzétek, hogy retteg a ketrezben, meg van szeppenve, látjátok? Igaz, nem kedves hallgatóink, nézőink, ez nem egy AI-jal generált videó, egy illatos úti kutyáról, aminek a feje helyére oda tettük az Orbán Viktornak a képét, igen, hanem tényleg ez történt, megszelidítettük. Ez nektek a nagy veszélyes unió, mi több, a NATO. Igen. A NATO egyik feje, nem tudom hány fejű sárkánynak az egyik feje, ilyenek ezek a fejek, a tenyeréből lesznek a dzsúdozó, félmeztelenül lovagló főnökünknek. Igen, ez az a kormány, amelyik még eljátsza, hogy olyan keresztény, mint mi az orosz kormány, de nézzétek meg, hogy retteg, ez is csak egy kis LMBTQ figura, ez is csak egy ilyen kis elpuhult brüsszeli kis patkányka. De tényleg, de nem ilyen szándékú az, hogy hát pont ezt az 50 másod percet adják le a rohadék tévéjükben, abban az egyetlenben, igen, amit nem tiltottak be, mert nem az akarták olyan színbe feltüntetni. Abszolút nem akarták olyan színbe feltüntetni, mintha egyenlő partnerek lennének. És annyira keresztény, mint a Kínai Népköztársaság vagy Azerbajdzsán. Nagy szövetségeseink. Na nézzük még egy-két részletet. A kínai elnök gépének leszállására időzítve 1 órás élő közvetítésre jelentkezett a KKP propaganda osztálya által irányított angol nyelvű csatorna, a China Global Television Network. Az élő műsorban bejelentkezett az MTV a riportere Beregi Balázs, aki történelmi jelentőségűnek nevezte a látogatást, majd, mintha Szijjártó tárcájából rántották volna elő, hosszan sorolta a gazdasági együttműködések eredményeit a két ország között. De van ilyen hangeffektjük, amit rá tudnak ilyenkor tenni a hangjára, hogy Hazánkban látogatott a kínai népköztársaság. Igen, ez a klasszikus filmhívadó legyen. Ilyen kis sercegés, igen, katonáztak. És a női traktorvezetők nagy örömére. Igen. Nem, az a, az... Kenyérrel és sóval köszöntötték hazánkban látogató F-társat. Isten, de az a helyzet, hogy itt Magyarországon nagyon jól működik a történelmi időle, a megállítása, kimerevítése. Az emberek szoronganak a változástól. És az egész világ most tényleg nem jó irányba és szédítő ütemben változik. És a magyarok nem kérik ezt a változást. Szenvednek ettől a változástól. És a helyzet az, hogy a Gyurcsány elutasításának nem elsősorban erkölcsi meg jogállami indikátorai voltak. Én azt figyeltem meg, hogy a magyar társadalomnak nem az volt a baja a Gyurcsánnyal, ami az én bajom volt a Gyurcsánnyal. Az én bajom az volt a Gyurcsánnyal, hogy elcsalta a választást, eltitkolta a költségvetési adatokat, államháztartási hiány mértékét. A magyarok úgy szavaztak a kormány, meg a parlament összetételéről, hogy nem ismerték az államháztartási számokat ennek megfelelően. A Gyurcsány, amiután ez kiderült, azután az embereket a 56-os forradalom 50. évfordulóján szétverette az utcán. Nekem ilyen problémáim voltak a Gyurcsány Ferenccel. Meg az, hogy ezután egyáltalán nem mondott le, nem lett a dolognak következménye, aztán lett 2010-re nemzeti együttműködés rendszerének a képében egy átfogó nagy következménye ennek. De én úgy láttam, hogy a magyaroknak nem ez volt a problémájuk a Gyurcsánnyal. A magyaroknak elsősorban az volt a problémájuk a Gyurcsánnyal, hogy a Gyurcsány az őrjöngő reform lelkesültségében, aminek a nagy része azért inkább leginkább alkohol volt, vagy alkoholos befolyásoltság volt, a magyarokat keresztül akarta rugdosni a saját reform elképzelésein. És a magyarok egyszerűen visszarettentek ettől. Azt érezték, hogy itt valaki valamit át akar ütni rajtuk, és a magyarok pedig leginkább azt akarják, hogy hagyják őket békén, és hagyják még egy kicsit a Kádár rendszerben. És az Orbán Viktor megértette ezt, hogy Magyarországon valójában a Kádár rendszer a legitim. És a Kádár rendszert kell konzerválni, és a Kádár rendszert kell ötvözni a nemzeti radikalizmusnak a szellemiségével, és ebből lett ez a nemzeti posztkommunizmus, ami a nemzeti együttműködés rendszere 2010 óta. Ez olyasmi rendszer nagyjából, mint a Slobodan Miloševićnek vagy mondjuk a Nikolaj Ceausescu-nak a rendszere, így határozottan államszocialista, de közben van egy nagyon erős nemzeti vagy nacionalista éle a rendszernek. És nem internacionalista, ahogyan mondjuk például a Kádár rendszer volt, hanem kifejezetten nacionalista, mint mondjuk a Ceausescu-nak vagy a Miloševićnek az uralma. És az a helyzet, hogy Orbán Viktor azért állította meg, úgy gondolom elsősorban a történelmi időt Magyarországon, mert ilyen módon lehet legitim. A társadalom ezt igényli, és már csak az a kérdés, hogyha nincsen konjunktúra, hogyha szarabbul élnek az emberek, ahogyan jelenleg alakulnak a dolgok, akkor még nyitottak erre. Mert a Kádár rendszert is a krumpli leves legitimálta, a Kádár rendszert is a történelmi idő megállítása, a biztonság, és az ahhoz tartozó paternalizmus, az atyácska uralma és az atyácskának a jótékony gondoskodása legitimálta. Most, hogyha Orbán atyácska jótékony legitimitás, jótékonyan legitimáló gondoskodásának a helyére a kapitalizmus farkas törvényei lépnek, és egy válság körülményei lépnek, akkor vajon legitim lehet-e? Legitim lehet az egykulcsos adóval, legitim lehet-e ezzel a latin-amerikai típusú vadkapitalizmussal ez a kádárista szellemiség? Az a kapcsolatban, amit mondtál arról, hogy a Kádár rendszer, meg hogy hogyan maradt fent, vagy hogyan dőlt meg, nekem az az érzésem, hogy ez nem tud megdőlni ez a rendszer, ha nincsen külső tényező. Tehát nem azért hal meg egy rendszer, mert rosszul működik, mert a Kádár rendszer mondjuk rosszul működött, hanem azért, mert a Szovjetunió meghalt, mert a Szovjetunió elengedte ezt a régiót, és akkor lehetőség volt változtatni. És most az a kérdés, hogy vannak-e olyan nemzetközi globális folyamatok a világban, amelyek, mert ugye most megvan recsenve egy kicsit az Orbán rendszer, határozottan küszködik, megvannak a problémái, a kihívásai, nem találja magát, elvesztette a teljes kontrollt, elvesztette az irányt, nem tud gazdasági növekedést produkálni, nem tudja a gulyást vagy a krumplilevest mindenkinek most leszállítani, tehát bajban van, de megrecsent megtörni, meg nem tört meg. Mert nincs meg szerintem az a háttér folyamat, az a nagy globális. Hát azért, de hogy nem. Egyrészt a Trumpnak az izolacionista politikája, ami volt és valószínűleg lesz is, az orosz háború miatti szankciós korlátozások, ami között nehezebb vitorlázni, és szerintem az izraeli háborús konfliktus közbeni, nehezebb lépések. Ez azért szorít a nemzetközi téren. Csak nagyon más a helyzet, mint ami 89-ben volt. Akkor a kelet volt válságban, és a nyugat szárnyalt, most a nyugat van válságban, és a kelet jól láthatóan nincs válságban. Igen, de a nyugat meg nincs úgy válságban, mert mi azért alapvetően a nyugati tömbhöz tartozunk, mind kulturálisan, mind gazdaságilag, de nincs úgy válságban, mint a Szovjetunió volt 89-ben. De nem, ez a válság nem gazdasági. Ez a válság, ez társadalmi, meg kulturális. És abban a vonatkozásban meg nagyon súlyos válságban van. De szét fog esni? Mert én nem látom. Tehát én még mindig nem látom azt, hogy a nyugat az úgy szét tudjon esni, ahogyan a Szovjetunió szétesett, hogy utána 10-15 évre annyira padlón legyen, hogy semmiféle érdemi hatással ne legyen a világ alakulására. Tehát én a nyugatban ezt a mélységű válságot nem látom. De most mondta Robi, hogy próbáld úgy nézni, Dávid, nem tudom, hogy így van-e, csak hogy nem gazdasági, hanem világnézeti mondjuk. És ilyen szempontból azért az, hogy kezdenek kialakulni a liberális versus illiberális blokkok, azért az egy szétesés, és mivel ez a szétesés, ez nem egy kelet-nyugati tengely, nem egy Mr. Gorbachev tear down this wall, tudod, nem egy fal, vagy egy vasfüggönynek elnevezett világos országhatár az, ahol húzódik, hanem az egyik ilyen, a másik olyan, a következő megint ilyen, aztán ez meg megint olyan. A válság abban áll, hogy a falu kihívja a várost, a város kihívja a falut, a falut a falusi életmódjáért, a várost a városi életmódjáért. Az egyik amerikai jobban utálja a másik amerikait, mint amennyire bármilyen más nációt utálni tud, és ez a kultúrharc, ez ma Amerika legfőbb exportcikke, és a nyugati civilizáció valamennyi társadalma kezd átváltozni amerikai mintára. És ez az igazi válság. Ez az igazán súlyos válság, hogy ezt először is Amerikának, ha máshogy nem egy polgárháború keretében le kell majd folytatnia. Hogyha Trump nyeri a választást, szerintem ez a polgárháború eljön. Ha nem Trump nyeri a választást, hanem Biden, de aztán Biden elhalálozik, és Kamala Harris lép a helyére, ez a polgárháború eljön. De szerintem ez a polgárháború, ez ilyen hideg polgárháború képében már zajlik egy ideje, tehát ez nem eljön, hanem inkább csak élesedik, fegyveres harc lesz. Én minden esetre azt gondolom, hogy ez Európát nem ilyen mértékben érinti. Európában, amit te mondasz, a vidék és a város, az a globalizáció és a gazdaság szerkezetével függ össze leginkább. Tehát a nagyvárosok, és Magyarországon is jól látszik, hogy ennek nyertesei például az a minél nagyobb globális integrációnak egyértelműen nyertesei. Budapesten látszik, hogy milyen módon meglódult például a gazdasági teljesítménye, tehát hogy jelenleg az EU átlagnak valami 120 vagy 130%-át produkálja, tehát EU átlag fölött van Budapest. Míg a magyar vidék meg 70-valahány százalékon van, 78 talán, ami azt jelenti, hogy alatta van, és szétnyílt, tehát országon belül lett egy távolodás. De közben én vidéken élek, én látom, hogy a vidéki életforma, mint olyan, amit elképzelünk, az nincs, az már rég nincs, az már 20 éve nincsen. Aki vidéken él, az is városi életmódot folytat, nem tart tyúkokat, disznót, lovat, semmit, nem termel a kertjébe semmit, autóval jár mindenhova, elsősorban a városban, meg a plázákba, meg a nagy bevásárló központokban. Vidéken élni annyival másabb, mint városban, ugyanazt a médiát fogyasztja, ugyanonnan tájékozódik, ugyanazok mindenféle szokásai. De ingerült a város iránt. Minden szokásai ugyanazok, csak egy rosszabb infrastruktúrával rendelkezik, kevesebb szolgáltatás érhető el számára kényelmesen. A város az adóival tartja fenn a vidéki életmódot, a vidék féltékeny a városra, és ingerült a város iránt. Igen, abszolút. Igen, egy kicsit olyan hatás, mint ahogy az Orbánék utálják az EU-t, az Uniót, mert az adott nekik pénzt ahhoz, hogy ők felemelkedjenek, tehát megvan benne ez a kiszolgáltatott érzés, hogy úgy jön föntről a pénz. Ugyanezt érheti meg a vidék. De ez nem ilyen ez a apádnak a megölésére irányuló beépítés. Oidipusz. Nem, a másik mindig, a Elektra, vagy mi a franc? Nem, az Oidipusz az anyjával. Az Oidipusz megöli az apját, és megszexeli az anyját. Ja, az Elektra megöli az anyját, és megszexeli az apját. Na, akkor viszont erre gondoltam, a lényeg itt az apádnak a legyőzése, és hogy nyilván ezt nem kell, nem kell uralkodónak lenned, görögnek lenned, és a szüleidet megsemmisíteni, vagy magadévá tenni, de alapvetően az a törekvés, hogy függetlenedsz, és aztán egyszer csak te még ereje teljében van, ő meg már segítségre szorul mondjuk, és hogy ezt te akár előbb idézd elő, az egy ilyen természetesen érkező ilyen, hogy mondjam, egy ilyen késztetés, mert hogy az, hogy én kaptam valamit, az nekem gyengeségemnek a jelét mutatja, legyen az a Soros vagy az Unió. Kiszolgáltatottság, igen. Tehát itt azzal, hogy abból a pénzből lettél valaki, felhívod a figyelmet arra, hogy ezt nem tudtad önerőből elérni. Tudod, hogy ki az anyja ebben az esetben? A Vén Európa. A büszke nő. Vagy büszke nő. Aha, igen. Hogy ő az, aki, hát akivel hálás lesz. Nem úgy hálás, hogy köszönöm, hanem úgy, hogy megdobja. Biblia értelemben. Igen. És az apa az pedig az alapító atyák plusz a Gyuri bácsi. Igen. Én amúgy még az előző Tibet kontra Kína viszonyuláshoz akartam ezt a képet mutatni, amin Balogh Zoltán látható. Rádióhallgatóknak? Aha. Mindegy, elmondom, mi van rajta. Ez Balogh Zoltán. 2008 vagy 2009. Tibeti zászlót lobogtat, hallatlan meggyőződéssel az arcán. Igen, a parlament előtt a Kossuth téren Balogh Zoltán tibeti zászlót lobogtat, amikor éppen a Gyurcsány kormány volt oroszbarát és kínabarát, és a Fidesz ellenzékben volt ellene az orosz és kínai. Az egy teljesen más Kína volt. Teljesen más Kína, teljesen más Tibet, teljesen más Magyarország. Uh-huh. Teljesen nem lehet összehasonlítani az almát a körtével. Igen, mert akkor még Tibet is rendes keresztény, magyar alapokon álló konzervatív európai ország volt, nemzeti. De mostanra LMBTQ-sodott is. Azt nagyon is durván. Soros olyan. György megszállta. Homoszexuális apátok. Itt az a Balogh Zoltánnak a Gyurcsánnyal szembeni tibetezése, az nem olyan, mint a Vidnyánszkinak az RTL kritikája. Hát én csak azt akartam ezzel mondani, hogy tulajdonképpen Magyarországon a politikában abszolút semmiféle ideológiai gerinc nincsen, hanem hajlítható minden, és kizárólag egy dolog határozza meg, hogy mi a véleménye egy adott pártnak egy adott kérdésről, az, hogy kormányon van, vagy ellenzékben. Mm-hmm. De tényleg? Itt megfigyelted, hogy kormányon mindenki keletbarát, mindenki keleti nyitást, mindenki Oroszországgal, Kínával bratizik, és mindenki a nyugat ellen, meg mindenki a hanyatló nyugattal szemben emeli föl a hangját, és kőkeményen, és tökösen, minthogyha a nyugat bármilyen módon visszaszólna, vagy a nyugat bármilyen módon ennek a következményeit meg tudná teremteni. Ezzel szemben abban a pillanatban, hogy kormányváltás van, azok, akik tegnap még a keleti nyitást szorgalmazták, azok hirtelen demokratákká vetlenek. Liberálisok lesznek, és a nyugatok, és hogy igen, és hogy valójában ez semmi mással nem függ össze, mint azzal, hogy aki itt kormányon van, az mindig önkény uralmat akar berendezni, amit keletre lehet megtámasztani a keleti orosz szuronyoknak, kínai befektetőknek lehet neki támasztani. Ezzel szemben, aki ellenzékben van, az mindig a fékek és ellensúlyok rendszerére, meg a jogállamiságnak a következtetés. Meg a szólás és szabadságnak a normáira szorul, azokat pedig nyugatról lehet beszállítani. Tehát akkor ő nyugatbarát politikát folytat. És milyen különös, hogy ez az, ami nem változik, és hogy valójában mi is itt a tényleges különbség Orbán és Gyurcsány között? Hát hatalmon... Hát csak az, hogy az egyik hatalmon van a másik ellenzékben. Az egyik hatalmon van a másik ellenzékben, de a politikájuk, a neoliberalizmusuk, a keleti nyitásuk, mind egy az egyben ugyanaz. És a közgyűlölet felszítása, és a magyarnak a magyar ellen való hangolása, igen, minden. Nincs itt olyan nagy különbség. Az meg is uralkodj. Na most ott pont, hogy ott tartasz, hogy magyarnak a magyar ellen hangolása, miközben 6 perce hangzott el az, hogy senkit nem tud úgy gyűlölni az amerikai, mint egy másik amerikait. Uh-huh. De azért ez egy rokon jelenség. Egyébként ez ránk is igaz, abszolút. De, hát pont ezt mondom. Nem hogy... tud egy amerikai úgy gyűlölni egy amerikait, ahogy egy magyar tud gyűlölni egy amerikait. Igazából az a helyzet, hogy ez nem is Orbán Gyurcsány jelenség, hanem ez nekünk történelmi hagyományunk. Sokkal inkább. Úgy hívjuk, mert mi hagyománytisztelőek vagyunk, úgy hívjuk, hogy a turániátok. Igen. És mi ezt ápoljuk, őrizzük, mert ha ezt elveszítjük, akkor nemzethalál. Vigyázzatok, magyarok! Ha már nem gyűlölitek egymást, más nem fog titeket úgy gyűlölni, mint ti magatokat, és akkor szétszélettek. Akkor feloldódtok. Így van, feloldódtok a népek nagy tengerében. Vigyázzatok, a ti gyűlöletetek nagyon értékes, titeket, ti senkinek nem vagytok olyan fontosak, mint a szomszédnak. A szomszéd akar titeket egy kanál vízben megfogni. Folytani. Hogyha ő nem fog akarni titeket egy kanálvízben megfojtani, talán magyarok sem. De akkor visszatértünk Vidnyánszky Attilához, és értelmet nyert, hogy ő miért viselkedett. De ahogy. Akkor visszatértünk az RTL klubhoz. Azt már azt is értjük, hogy az RTL miért ilyen magyar gyűlölő. Hát ez a megtartó erő, hát ez a magyar gyűlölet, ez az, ami minket ezért, magyarrá kovácsol. És ezért nézik. És ezt tette Vidnyánszky, ez a gyűlölet tette Vidnyánszky Attilát Nemzeti Színház vezérigazgatóvá. Hát Vidnyánszky Attilának meg kéne köszönni az RTL-nek ezt a magyar gyűlöletet. Ha nem lenne az RTL, ha nem lenne, ki kellene harcolni, akkor akár egy színész vagy egy rendező is lehetne a Nemzeti Színháznak a majdnem azt mondtam, hogy pártfőtitkára. Jó, a Nemzeti Színháznak a vezérigazgatója, nem kellene egy ilyen kultúrharcos utcai... Pártbizalmia. Igen, egy ilyen utcai harcost állítani. Szóval senkit nem tud úgy gyűlölni az amerikai, mint egy másik amerikait. Ez viszont azt is jelenti, hogy ha tudna, követtek, akkor nem gyűlölni annyira az amerikai. Tehát, ha fejlesztem azt a képességét az amerikainak, hogy jól tudjon idegeneket gyűlölni, akkor egy picit a belső béke helyreáll. Azaz, az idegen gyűlölet az hazaszeretetet vagy otthoni békét eredményez. Egysége. Ebből következően, hogyha a migránshozás annak ellenére, hogy ugye 120 ezer vendégmunkás és 20 ezer letelepedési kötvény, de ha a migránshozás tovább folytatódik Magyarországon, akkor egy idő után jobban fogjuk egymást szeretni. Biztos értitek? Ez a főnök úrnak a terve. Nem, de hogyha nagyon gyűlöljük... Ez a nemzeti projekt. Nem, de vigyázni kell, hogyha nagyon gyűlöljük a migránsokat, kevésbé fogjuk tudni gyűlölni a cigányokat. Azért itt nem kéne nagyon megosztani a nemzetnek a gyűlölet energiáit, mert még a végén tényleg... Még a végén szeretetre ébred, igen, zavarában. Ja, és ami ma szeretet, az holnap nemzethalál. Vigyázzunk ezekkel a buzis érzelmekkel.